سورة اليونس درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. واتل عليهم ولولا بدي باندهم نبأ نوح خبر نوح علیہ السلام اذ قال لقومه کلا چوی نوح علیہ السلام خپل قوم تا یا قوم اے قوم زما ان کان کبر علیکم مقامی کچر گران لگی پتا زبان دے زما ادرے دل د پارد تبلیغ د پارد دعوت و تذکیری بی آیات اللہ او نسیت کول پایاتونو دا اللہ تعالی باندے فعل اللہ توکلتو نو پا اللہ تعالی باندے ززان سپارم فاجمعو امرکم نور اجمع کئی تاسو اغا خپل کار و شرکاکم او دبرغی خاوندان ستاسو شریکان ستاسو ثم لا يكن امركم بياد نشي كار ستاسو عليكم پتاسو ماني غمتا پت ثم اقدو الي او بياي ماتا ووروي بيا پیسل ووروي ماتا ولا تنذرون او مالا مولت مراكوي. تدي آيات نمخ كي رنبي إسا ختم شوا او پر رنبي إسا كي سلور مسئلے بیان دے توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرہ او پاغی باندے داغی دو صداقت او درشتنوالی دا پارا او داغی دا اثبات تا پارا دلائلوں پیشکے دل او دارنگے پاغی باندے دا صداقت تا پیغمبر دا پارا واقعات تام واقعات د انبیاء علیہ الصلات والسلام په دې راتلونکي آیاتونو کې بیانېږي او دارنګه صداقت کتاب او د صداقت کتاب د پاره وینا کچریتا سوای چې د پیغمبر د ځان نه جوړ کړي صداقت پیغمبر ورسره هم دی او صداقت کتاب هم دی تاسو داسې یو صورت جوړ کړئ کنه او صداقت پیغمبر رشتنوالی د پیغمبرۍ او د رسالت چې تاسو وایي چې دا د ځان نه د دروغو جوړ کړی دی نو بیا خو د په تاسو کې څومره درنګ تیر کړی دی د دې نه مخکې ولې د داسې قرآن نه جوړو ورته ووایه مخکې ما ولې تاسو ته داسې بیان نه کوو د قرآن او دارنګې ورسره اثبات مسله د ایمان بالآخره او دی ایمان بالآخره دا غی صداقت او دا رنگی دغه مسئله واضحه کوله. نو چې کله دا سلور مسئله ذکر شوی نو په دې دویمه حصه کې په دې مسئله باندې دې سلورو مسئلو باندې واقعات د انبیاء علیه الصلاة والسلام ذکر کوي. نو په هغې کې یو واقع او دا رنگ دا واقعات د دې دپاره ذکر کوي چې دا د پخوانی قومونو چې د دې سره کوم قومونه تیر شوي دي د هغې قومونو موږ ته حالات بیانوي د دې دپاره چې تاسو ویریږئ وګوره د پیغمبرانو خلاف یې کړی و هغې سره څه وشو او دارنګې نو د تخویب او د یری دپاره ذکر کی او بطور تمثیل دپاره د تمثیل یعنی د مثال پیش کولو لپاره چې اوممو سابقه او د پیغمبرانو نه خلاف وکړو نو ګورئ انجام یې وګورئ د هغې انجام څه شو چې په هغې کې یو قوم قوم د فرعون او دارنګي دویم قوم هغه قوم د نوح علیہ السلام لکه چې څنګه دلته ډومبه نوح علیہ السلام او دغه قوم ذکر کوي اور پسې راتلونکي آیاتونو کې قوم د فرعون او موسی علیہ السلام چې راغلی و هغې ته د الله د دین مسله ذکر کړې وه بیان کړې وه. دارنګې ورسره ورسره درېمه واقعیا د یونس علیہ السلام ذکر کوي. نو مطلب څه وګوره، دغه دوو قومونو چې هغه قوم د فرعونو او دارنګې ورسره ورسره د قوم د نوح علیہ السلام چې دی کله خبره ونه منله څنګه الله تبارک وتعالی په عذاب کې مفتلا کړو او په عذاب کې غرق شو. بل طرف ته د یونس علیہ السلام واقعا ذکر کوي چې وګوره هغې کې انابت راغې او الله ته یې توبې وباسلې، د راغلي عذاب نه الله تبارک وتعالی ورته نجات نصیب کو. نو فرمایي اول واقعا د نوح علیہ السلام او د هغه د قوم د فاره د تخویف او د فاره د تمثیل چې اومه مسابقه او د انبیاونه خلاف. نو انجام یې وګورئ. نو فرمایي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحًا وَلَوْلَا قَدِيمَانِ خَبَرُ دُنُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرْتَزَكَ وِيلِشِي نُوح د جړه او د فریاد نه دی او الله تبارک وتعالى تا جړه او فریاد کول او دارنګ په خپل قوم باندې رزش په مهنتونه کول او کله چې سړی مهنت کوي او داغه مهنت د تخکاری چې خلق زما خلاف کوي نو سړی لا افسوس او جړا ورزی. نو د دې وجنا اولول په دې باندې هغه واقعیا د نوح علیه السلام اذا قال کله چې ویل قوم کو خپلتا یا قوم ای قوم زما ان کان کبر علیکم مقامی کچری ګران لګی پتا سو باندې ودریدل زما د پاره د الله تعالی د وحدانیت مسلې د فاره د ودریدو د دعوت د الله تبارک وتعالى د دین د فاره د تبلیغ چې تاسو ته د الله پیغامات رسوم وتذکيري بآيات الله او نصیحت کول پایاتونو د الله تعالی باندې کدا تاسو ته ګران لګي نو بیا او تاسو زمانه خلاف کوي نو زه زما د طرف نه اعلان واوري فعل الله نو په الله باندې توکلتو ز ځان سپارم ز چې کومه مسله بیانوم او کوم دعوت در کوم نو اگر که تاسو زمانه خلاف کوئ خدا چرته سوچ او فکر ونه کوي چې زه به د دې مسلې نه فکلاره شم. ته به کلي کې د الله تبارک وتعالی د دین د توحید مسله شروع کړي او چې کله خلک بړکاویږي نو وایي مړه ته څه کوې ځان لاسې جګړې ګورې. نوح علیہ السلام ورته وایي ستاسو چرته دا سوچ را نشي چې زه د الله د وحدانیت د تبلیغ نه او د الله د پن او د نصیحت را رسولو نه تاسو ته زه د دې نه په آرام نشم کېناستې او که تاسو وایي چې یاره ته یوازې او تاسو کم یی او مونږ ډېر یو نو زما طرف نه اعلان واورئ چې زه الله ته ځان سپارم. فعل الله توکلتو نو په الله باندې ځان سپارم فاجمعو امرکم نو راجمع کوي کار ستاسو مشورې ستاسو و شرکاءکم او د برخې خاوندان ستاسو ثم لا یکن امرکم علیکم غمتن بیا دې نشي هغه مشورې ستاسو کار ستاسو په تاسو باندې پټوالی. نوح علیه السلام ورته وایي یعنی که تاسو زما د دې دعوت نه انکار کوئ او خلاف کوئ او تاسو وایئ چې یاره مونږ د ده دا دعوت کمزوري کو او د دې دعوت ته کمزوري کولو دپاره تاسو یو موټی کیږئ ټول او چې څومره ستاسو د برخې خاوندان چې دا تاسو ته رامدد شوایئ دوی هم ځان سره رامدد کوي چې راشئ یاره زمونږ امداد وکړه ټول یو ځای شئ او زما د دعوت په خلاف باندې زما د کمزوري کولو کوشش وکړئ او یو موټی شي او دا خبره در باندې چرته پټه نشي. نو فرمای لا یکن امرکم علیکم غمتن نزی شي پتا سو باندې مشورې ستاسو کارون استا کار ستاسو پتا سو باندې پټا یعنی اسې نه چې تاسو کومي مشورې کوي او تاسو د وجنا دا غینه واپس کیږي زما طرف نه تاسو ته بالکل د دې خبرې اجازه ته چې سمره تاسو زما خلاف کول شي او ته تاسو وایي چې یاره د دې مسلې نه ته په کلار شه د دې مسلې نه زه په کلار رکیږم نه کتا سور امر ار سمره خپل طاقت راجم کوي راجم کوي او ما تخپل پیسله ووروي او مال مولته مرا کوي خلک وای کنه زمن حضرات وې دی رامدد کیږي او دی ټکر ورکی خلکو لا او دی تکلیف رسي نوح علیہ السلام ورته وی دغه د برخي خاوندان را جمع کړي تاسو په یقین دی ایمان پر اوړې دي چې موږ دې ټکر ورکی دی دی شي چې دا تاسو را مدد کوي د اولیاء کرام په سوره نوح کې براشي ود او سواع یغوس یغوک او نصر دا پنځه اولیاء غي برا مدد کول زکه چې دا ډیر نیکان خلق تیر شو او په خپل دی په توحید باندې تیر شوی دی خو شیطان راغی ا دغه آیات تلاندې ا بیا خلکو ته وی چې تاسو له زده شکلونه جوړ کوم نو خبني هغه شکلونه جوړ شو خلکو با ورته سجده او عبادت او یا غختنه بیتی د الله تبارک وتعالى د پاره د وسیله نکولا خو چې دغه قوم تبا شو بل قوم راغی بیا وته شیطان راغی او پاری کې د اولیاء کرام او د محبت د زیات محبت او د مینی د وجنا اغه ته رامدد شویل یا د الله تبارک وتعالى ته وسیله کول دا غی چې کم نه نو جوړ کړه نو تاسو د حضرات چې تاسو وای دی خیر را رسي مونږ ته او مونږ د شر نه بچکی دا ټول د ځان سره یو ځای کوي او تاسو کار کې د پتا سبانه پټواله را نشي بلکې تاسو زما خلاف چې سمره طاقت استعمالوي استعمال کوي دا ووري چې زه د خپل د الله تبارک وتعالى د دین د دعوت نه په کلار نه شم کې ناستې او بیا سو ثم قدو او بیا په سلو ووروي الی ماتا چې تاسو سپې سلو کول غواړي ماته ووروي ولا تنذرون او مال مولت مرا کوي زدن مولتم نه غواړم فان تولیتم نو غواړي دی تاسو فما سالتكم من اجر نغوالم تاسو نه پدی دعوت تبلیغ باندې سمزدوري ان اجری الا علی الله ند مزدوری زما مگر په الله تعالی باندې ند اجر زما مگر په الله تعالی باندې و امرتو ما ته حکم شوی دی ان اكون من المسلمین چیم دی زو د غاړه کې خودون کو نه مسلمان کتا سو هر څه کوي زده الله تبارک وتعالى د دین د دعوت چې خوروما نو چرته دا شکو نو کوي چې تاسو نه چرته دنیا سره مفاد غواړم د دنیا مفاد د نوم نه غواړم اکثر خلک وایي کنه ویره دې دا مسله کوي خودی ته پړ میلاوي زمون په ملک وسوم دا خبرې حق پرستو پسې کی وې دا دی لرازی کنه تاسو ته د شیخ هغه خبره کړې و وي بدرې ډېر پت زور کراله او یمنګ ناستو نو مدرسه خو لاړه بدره وړه هغه وخت کې کچا بادای بوي او یمنګ کټونه چولی داس میدان کې ناستو کته س کسان راتلو د لاندې دا خبره کولې چې زایره ډیر زیات یعنی ځانې ضروري صاحبو ورکه چې پته وته ولګي لاړه هغه مدرسه تی ومه اوچاته شو اوس پس کوي اوس په کم ځای بیان کوي اوس په کم ځای خی وی من خبر و اور دی دلان دی بدرای کو من پاس نہ سو ڈبے شات اپ کٹنا چولیو وی جی دی سنگ راو خاتے دل سلام واچو وی چ سلام واچو ما تو چ رازی کی نه کٹنا وی من گرا کا گل کی نہ استے دل چے مے دے پارا من گا وی چ یرا من گا ہڈیر خپش وی ما چ ولی خپ کی گئے وی چ یرا خپش مدرسہ